Härjarnas tid. När vi föreställer oss en typisk vikingatida plundrare, en man som kommer hem med en myckenhet av silver till familjen, bör vi alltså tänka oss honom som en legoknäkt. De flesta av våra gamla järnålderskrigare arbetade inte åt sig själva utan åt furstar. Härjaren var en främlingslegionär. Detta är en trist och föga ärorik sanning. Det är inte den sanningen vi har velat ha. Vi har föredragit att memorera och berätta om de andra härjarna, de som skrämde livet ur munkar och bönder på egen hand, främst i Västeuropa. Det är deras historia, inte Greklandsfararnas, som har präglat 1800- och 1900-talens vikingauppfattning. Vikingatågen i västerled inleddes, om vi får tro, de förfärade män som nedtecknade de blodiga resultaten omkring 790. Den mest kända attacken har redan nämnts, angreppet mot Lindisfarne år 793. Det dröjde till 830- och 840-talen innan omfattande plundringståg riktades mot dåtidens västeuropeiska stormakt, de karolingiska frankernas rike. Att attackerna kom just då var ingen slump. Kungarna och hövdingarna i Danmark hade ända sedan tiden kring 800, då frankekungen Karl den store lade under sig nuvarande Nordtyskland, stått i nära kontakt med kontinentens stormakt. De kände till de karolingiska inbördeskrigen mellan kejsar Ludvig den fromme, Karl den stores son, och dennes söner Lothar, Karl och Ludvig. Frankernas svaghet lockade härjarna söderut, i första hand mot rika centralorter i nuvarande Nordtyskland och Nederländerna. Mellan 834 och 837 plundrades den rika köpstaden Dorestad söder om Utrecht upprepade gånger. Sedan följde räder mot nuvarande Frankrike. Nantes attackerades 843. Snart vistades vikingar permanent vid Loires mynning på ön Noirmoutier, där de upprättade en bas för vidare härjningar. Bordeaux intogs och plundrades år 848. En vanlig vikingataktik var att kidnappa lokala ledare, till exempel abbotar och biskopar, och kräva lösesummor för att återlämna dem. En annan taktik gick ut på att pressa fram tributer från frankiska kungar och kloster. Om frankerna betalade lovade vikingarna att dra vidare åt något annat håll. Andra sökte sig mot Pyreneiska halvön. Räderna kan beläggas så tidigt som 844. Under påföljande decennier rundade nordbor Gibraltarsund och anföll både kristna och muslimska länder i västra Medelhavsområdet. År 859 övervintrade vikingar på ön Camargue vid Rhåns delta. Sidan 40. Vi har även uppgifter om härjningar i Nordafrika. Den marokkanska staden Nakour plundrades och emiren av Cordoba tvingades betala lösesummor för kvinnor. Vilka stod i ledningen för dessa expeditioner? Vissa namn har bevarats till eftervärlden i frankiska källor. I Saint-Vendry-krönikan möter vi namn som Oscar, Sidrock, Godfred och Björn, vilka anförde små krigargrupper vid Seine under perioden 841-856. Det har föreslagits på goda grunder att danska hövdingar som drivits i exil kompenserade sig genom att plundra ihop rikedomar i västerled. Men detta är inte hela sanningen. Det rörde sig också om opportunism från såväl frankisk som nordisk sida. Sidan 41. Frankerna var inte främmande för att ta nordbor i sin tjänst. Det var inte ovanligt att frankerkungarna betalade en grupp vikingar för att slåss mot andra vikingar. Både Ludvig den fromme och sonen Lothar överlät landområden i Friesland till den landsflyktige danske kungen Harald Klak. Rystringen i nordöst år 826. Ön Valcheren i sydväst år 841. Mer än en storman såg nordborna som potentiella allierade i de strider som präglade det sönderfallande frankerimperiet. År 862 lejde hertig Salomon av Bretagne 857-874 av greve Robert av Anjou var sin vikingaflotta. Att bretagnarna kunde plundra Le Mans år 866 berodde på att de hade allierat sig med omkring 400 nordbor. Paradexemplet på hur frankerna samverkade med nordborna utgörs av kung Pepin, den andra av Aquitanien. Pepin, som var sonson till Ludvig den fromme, härskade över nuvarande sydvästra Frankrike. Efter att ha misslyckats med att skydda sitt folk från vikingarnas anfall mot Bordeaux år 848, blev han avsatt och spärrades in i ett kloster. År 857 flydde han och slog sig ihop med nordborna vid Loire för att med deras hjälp återvinna sitt rike. Därefter deltog han personligen i vikingarnas plundringar, bland annat av Poitiers. Det började gå rykten om att Pepin till och med övergett kristendomen och anammat nordbornas hedniska seder. Hur mycket som är sant i anklagelserna må vara okänt, men de kom väl till pass när Pepin år 864 föll i fiendens händer och dömdes till döden. Omkring 911 nådde vikingarna sin största framgång i nuvarande Frankrike. Den västfrankiske kungen Karl den enfaldige, 893-923, avträdde området vid Sens mynning till nordbon Rollo. Dennes ättlingar utökade sina besittningar och byggde under påföljande decennier upp det i praktiken självständiga hertigdömet Normandie, nordmännens land. När vikingarnas inflytande var som störst under 900-talets första hälft kontrollerade nordiska härskare även Bretagne. Vid samma tid som nuvarande Frankrike utsattes för härjningar drog nordiska krigare också omkring på landsbygden i England. Orsaken är okänd. Det är inte osannolikt att många vikingahärar till en början var legotrupper under anglosaxiska kungar och att de kommit till landet i egenskap av allierade snarare än invaderande främlingar. Allt tyder på att kontakterna mellan England och Skandinavien var djupgående under de sekler som föregick vikingatiden. 600-tals gravfynden i det engelska Sutton Hoo och de uppländska båtgravarna i Vendel och Valsgärde är så lika varandra att vi brukar förutsätta släkt- och vänskapsband mellan hövdingar och kungar i de båda områdena. Sidan 42. De stora vikingatågen mot England inleddes på 830-talet och blev allt mer omfattande under 850-talet. Vintern 850-851 övervintrade nordborna första gången på Isle of Thanet i söder. År 865 anlände en ovanligt stor här till England och de år som följde blev blodiga. Både riket Northumbria i norr och East Anglia dödades anglosaxiska kungar och ersattes av skandinaviska härskare. Hela det erövrade området kom att gå under beteckningen Danelagen, där dansk lag gällde. I söder stoppades den nordiska framryckningen av Alfred den store, 871-899, kung av Wessex, i slaget vid Edington år 878. Alfred lät bygga nya befästningar och slog resolut tillbaka de attacker som genomfördes mot England 892-896. Hans ättlingar erövrade steg för steg Danelagen under 900-talets första hälft. Samtidigt som vikingarna angrep England överföll de även Irland. En irisk annalnotis för år 794 meddelar lakoniskt: ödeläggelse på alla Britanniens öar av hedningarna. Från och med 830-talet anlände nordborna i flera vågor, både för att plundra klostrens rikedomar och för att bosätta sig på ön. Dessutom försatte de många irer i slaveri och sålde dem på Island eller i Norge. Det iriska kulturlandskapet förändrades för alltid. Irlands första städer, om vi räknar bort de stadsliknande bosättningarna vid vissa av öns kloster, utvecklades ur 800-talets härläger. Dublin grundades 841 och blev huvudstad i ett nordiskt rike. Andra stora skandinaviska bosättningar växte fram vid Limerick, Waterford, Wexford och Cork. Efter några decenniers lugn följde en ny våg av räder på 910- och 920-talen. Även i Skottland, som liksom Irland var splittrat i flera riken och hövdingadömen, kunde nordborna lägga under sig mycket land på 800-talet. Huvudorten i riket Strathclyde, Dumbarton, plundrades efter en hård belägring åren 870-871. I Wales sökte de sig särskilt till riket Dyfed i sydväst, där en större skandinavisk bosättning etablerades på 870-talet. Nordborna återkom till England i slutet av 900-talet. Nu var flottorna större och bättre organiserade än tidigare. Engelsmännen mutade först bort dem med tribut, så kallad gaffel. 10 000 pund år 991, 16 000 pund 994, 24 000 pund 1002, 36 000 pund 1007 och 48 000 pund 1012. För att kunna försörja egna nordiska legosoldater introducerade den anglosaxiske kungen en ny skatt, heregeld, härgeld, år 1012. Denna skatt blev senare känd som danagjeld. Den ovannämnde Ulf i Borresta var med och tog tribut eller gäld vid tre tillfällen. Sidan 43. Till slut utvecklades tågen till regelrätta erövringskrig. Den danske härskaren Sven Tveskägg erkändes 1013 som engelsk kung. Han avled redan i februari påföljande år, men sonen Knut återtog riket 1016. Danska kungar härskade därefter över England till 1042. När Harald Sigurdsson anlände med sina krigare år 1066 gjorde han det alltså mot bakgrund av en förpliktande tradition. För en man som Harald var England ett nordiskt land, en självklar del av det skandinaviska närområdet. Slutfasen i vikingarnas västeuropeiska historia har ofta berättats i en modern nationalistisk anda som har föga med dåtida verklighet att göra. Nordborna var, har man hävdat, utländska barbarer som mötte sitt öde när de besegrades av engelsmän och irländare. Men detta är lögn. Ingen engelsman uppfattade Harald Sigurdsson som en främling när han landsteg i Yorkshire. Han anlände som god allierad till den anglosaxiske ädlingen Tostig, en av dem som lockat honom att invadera. Slaget vid Stamford Bridge var en uppgörelse mellan de familjegrupperingar som konkurrerade om makten i England, inte mellan engelsmän och norrmän. Om vi flyttar blicken mot Irland finner vi en liknande situation. I traditionell irisk nationalistisk historia har man uppfattat slaget vid Clontarf den 23 april 1014 som en vattendelare. Sidan 44. Då ska kung Brian Borough, till priset av sitt liv, ha besegrat vikingarna en gång för alla, varefter deras skräckvälde på ön var över. I själva verket utkämpade slaget vid Clontarf mellan Brian Borough och irer från Lagan, Leinster, som vägrade acceptera hans överhöghet. Nordbor stred på båda sidor. Trots att kungen av Dublin tillhörde förlorarna bestod det nordiska väldet över staden ända till 1171. Både på de brittiska öarna och i Normandie assimilerades nordborna med den omgivande befolkningen och anammade kristendomen. Ättlingarna till de nordiska stormän som tagit eller fått land i Västeuropa kom att utgöra en del av den västeuropeiska adeln, högmedeltidens kulturbärande samhällsgrupp. De glömde hembygdens tungomål till förmån för franska, engelska och iriska. De anlade gods, byggde borgar, dubbades till riddare, förtryckte bönder, drog ut i fejd, for på korståg och finansierade katedralbyggen. Samma utveckling ägde rum i öster. Vi har redan sett hur ruserna, storfurst Jaroslavs förfäder, vilka säkerligen inkluderade både nordbor och slaver, byggde upp ett välde vid Volchov och Dnieper. Många nordbor färdades i österled och tog tjänst i Holmgård, Novgorod, eller Könegård, Kiev. Harald Sigurdsson var en av dem. Arkeologer har blottlagt åtskilliga rester av deras liv och verk. Som exempel kan nämnas Chestovitsa-gravfältet på högra stranden av floden Desna i närheten av Chernigov i Ukraina, med lämningar efter nordiska krigare och handelsmän från första hälften av 900-talet. Arkeologerna har funnit svärd, spjutspetsar, pilspetsar och yxor. Krigarna i Chestovitsa levde med sina familjer och var av allt att döma en permanent garnison. Andra nordbor krigade på egen hand. Ett av de sista stora tågen i österled från nuvarande Sverige genom Ryssland mot Kaukasus och Kaspiska havet är påfallande väl dokumenterat, paradoxalt nog eftersom det misslyckades. Expeditionen var ett fiasko så tillvida att många av dess medlemmar dog under resan. Detta ledde till att åtskilliga runstenar restes till minne av de döda. Än idag återstår omkring 25 inskrifter i trakterna kring Mälaren. De bittra men stolta texterna talar om krigare som farit österut med hövdingen Ingvar och som i likhet med denne avled under färden. Ingvar har hypotetiskt identifierats med Ingvar den Vittfarne, en hjälte som förekommer i en långt senare skriven isländsk saga och som ska ha dött 1041. Men inget hindrar att stenarna i själva verket rests tidigare, till minne av en annan expedition. Sidan 45.